धड़कन की तरह। बात हो गई राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई। खेल खेले हम खेल खेले